Апостол Пауль шӏэшхъуныгъэ зиӏэхэу Коринф къалэм дэсхэм ятӏонэрэ тхылъэу афитхыгъэр. Апэрэшъ шӏуфэ сехыныр. Сэ сыпауль. Тхьар фэягъэти Иисус Христос иапостолэу сыхъугъ. Тшы Тимофей сигъусэу шъо тхьам ичылыс зэӏукӏэу Коринф къалэм щыӏэм щишхэмрэ тхьам ицӏыф лъапӏэхэу Ахайя хэкум зэкӏэщыпсэухэрэмрэ мы тхылъыр къышфэсэтхы. Тхьоу тятэ лъапӏэрэ зиусхьанэу Иисус Христосрэ анэшӏу къыфщарэфи шъугупсэфыныгъэ къышӏарэт. Пауль тхьам щытхъу зэрэфишӏэрэр. Тхьоу тизиусхьанэу Иисус Христос ятэ щытхъушхо ий. Гукӏэгъуныгъэшхо зиӏэ тылъапӏэу гъэгушхоныгъэри зэкӏэ зыдэжь къикӏырэ тхьарары. Сыд фэдэ гузэжъогъу тыхэтми ащ тегъэгушхо. Арэущтэу тхьам тызэрегъэгушхуагъэм фэдэ къабзэу. Тэри сыд фэдэ гузэжъогъу хэтхэри дгъэгушхонхэ тлъэкӏыщт. Сыда пӏэмэ Христос къинхэу щэчъыгъэхэм тиӏэхьышхо зэрэхэлъым фэдэу Христос тыгухэм арылъэу тхьам инэу тегъэгушхо. Тэ гузэжъогъу тызыхэткӏэ ащ тызыфыхэтыр шъо тхьам шъуигъэгушхону ыкӏи шъумыкӏодэу шъукъигъэнэжьынэу ары. Тхьам тызигъэгушхокӏэ тызыфигъэгушхорэр тэ къинхэу тщэчъхэрэм фэдэ къинхэр тхэубытэныгъэкӏэ щэчынэу шъуигъэлъэкӏызэ шъуигъэгушхону ары. Инэу тэкъыщэгугъэ сыда пӏэмэ къинхэу тщэчъхэрэм шъуиӏахьэ зэрэхэлъым фэдэу тхьам тызэригъэгушхорэм фэдэу шъори шъузэригъэгушхощтыр тэшӏэшъ ары. Асия хэкум гузэжъогъу тызщыхэтыгъэм икъэбар шъумышӏэу щытынэу тыфаеп. Псауэ тыкъэнэжьынэу гугъапӏэ тимыӏэжьэу тфэщэчыщтым нахьи нахьыбэ гузэжъогъушхо дэдэм тыхэтыгъ. Шъыпкъэу хьакумышӏэм укӏы хьакум къытыралъхьанэу къыӏуагъэм фэдэу къытщыхъугъ. Ар зыфэхъор тэ тшъхьэ тыщымыгугъэу лӏахэр къэзгъэтэджырэ тхьам тыщыгугъыныр ары. Ащ фэдэ лӏэныгъэу къытпыщытым тхьам тыкъэкӏыхыжьыгъ ыкӏи тыкъэкӏыхыжьыщт. Шъуитхьэ лъэӏухэмкӏи шъукъыдэӏэпыӏэзэ тхьам аргорэу тыкъэкӏыхыжьынэу ежьым тыщэгугъэ. Арэущтэу цӏыфыбэ къытфелъэӏунышъ тхьам ынэшӏу къытщифэщт. Ынэшӏу къызэрэтщифагъэм пайи цӏыфыбэмэ тэ цӏэкӏэ тхьам ищытхъу ашӏыщт. Пауль игухэр зыкӏызэблихъугъэр. Мары тызэрэзыщытхъужьырэр. Гъэпцӏэныгъэ зи къытхэмылъэу тхьам ыгу зэӏурэ гухэлъ къэбзагъэ тиӏэу мы дунаим пстэум япэу шъуадыжь тыщызэрэзекӏуагъэмкӏэ тыгухэр шыхьат къытфэхъух. Тхьам ынэшӏу къызэрэтщифагъэм тетэу арэущтэу тызекӏуагъ мы дунаим ицӏыфхэм язэхэзыкӏыныгъэу зыфаӏорэм тетэу арэп. Сыда пӏомэ шъузэджэжьышъуным ыкӏи шъузэгурыӏошъуным нэмыкӏ къышфэтхырэп. Икъугъэу къызгурымыӏуагъэри икъугъэу къызэрэзгурыӏощтым сыщэгугъэ. Ащыгъэм тизиусхьан Иисус къызыкӏожьыщт мафэм дэжь тэшъорыкӏэ тызэрэзыщытхъужьыщтым фэдэу шъори тэркӏэ шъущытхъужьыщт. Ащ сыщэгугъэти апэу шъуадыжь сыкъэкӏонэу сыфэягъ тӏо ишӏагъэ къышӏэкӏыным пае. Македония хэкум сызыкӏокӏэ шъуадыжь дырескӏозэ ащ сыкӏонэу сыгу хэлъыгъ. Македонием сыкъызикӏыжьи шъуадыжь къыдырескӏозэ иудей хэкум сыкӏоным пае сигъогукӏэ ӏэпыӏэгъ шъукъысфэхъунэу сыфэягъ. Арэущтэу гухэлъ сиӏэ зэхъум сыгуилъыр сымышӏэу сызекӏуагъора. Емы дунаим ицӏыфхэм ягухэлъхэр зэрашӏэхэрэм фэдэу сигухэлъхэр сэшӏэха. Зэ ары, зэ хьау арэп сӏонэу сихабза. Гущыӏэу къышӏотӏуагъэр зэ ару, зэ армыру зэрэщымытыр тхьам ишъыпкъагъэмкӏэ сэӏо. Сыда пӏомэ Силуан Тимофей сэры тхьамэ къо Иисус Христосэу зикъэбар шъуадэжь щыдгъэӏугъэр зэ ару, зэ армыру щытэп. Ау Иисус Христосыр ары тхьам тыкъызэригъэгугъэгъэ ӏофхэр къэзгъэхъор ыкӏи шъыпкъэу зышӏырэр. Сыда пӏомэ тхьам тыкъызэригъэгугъэгъэ ӏоф пстэуми ары ыкӏи амин афэхъу ахэр къэзгъэхъурэр ыкӏи шъыпкъэу зышӏырэр Христос ары. Тэ тхьам щытхъушхо фэтшӏыным пае тхьар ары шъори тэри Христос игъоп пытэу тытезгъэтырэри тиӏоф тшӏэнэу тызыгъэнэфагъэри. Ежьыр ары ибынхэм тызэращыщыр тэзыгъашӏырэ мыхъурэу ыкӏи шӏыгъэ къызэрэтигъэгъотыщтым ищэсэу ежьымы псэлъапӏэ тыгухэм къарызылъхьагъэр. Шъыпкъагъэр сымыӏумэ сэрэкӏот. Сыкъышъхьасынэу ары Коринф къалэм джырынэс сыкъызкӏэмыкӏуагъэр. Тхьар ащкӏэ шыхьат къысфэхъунэу зыфэсэгъазэ. Шъо шъушӏэшъхъуныгъэ тетыгъэ фитиӏэнэу тыфаеп. Шудагушану тақыждадажына сыдап оны шашқынығам иғок пыту шутет.